سورت الضحى انشراح په دې دوه سورتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان الله بیان کړی دی، عظمت شان رسول محمد رسول الله، قدر دا شان دا مرتبه الله پاک بیان کړی دی. په دې اول سورت کې الله پاک دا ویلی دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه دا هغه سره دښمنی کلم نه کوي، که دنیا کې تکلیف دی نه آخرت ولا ور کوي، او به درې نعمتونه په الله په دنیا کې کړی دی دای په مقابله کې بدرې نیک عملونه کوي، الله هغه ته امر کړی دی دا زموږ دپاره هم دی. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم بوخد چاش باندي والليل إذا سجى أو قسم بشب باني إذا سجى كله جبارام باني ودريجي سجى إذا سكنا أو أقبل مخامخ راشي وزي باني ودريجي دي ستاتا خيلك ولا على كرين تيارد. ما ودعك ربك وما قلا. ما ودعك ربك وما قلا تني پرخست يا رب ستا او ني دس ربوز کړه. په دې دوه حاکی در رسول الله صم حال ته اشاره ده فلل کې د کفارو د چاش وخرا زی او د شپه تیاره لاوله کې وی به استخدم شي. یا په دنیا کې دوه احوال راځي، کله تیاره کله رڼا. نو دغه رنګه یزما رسول کله په دنیا کې مشقتونه تکلیفونه راځي او کله الله تعالی اسانان راولي. دا د الله تعالی اصول دی په دنیا کې، نو په خیر دی په دې به تنګیږي نه. دې ته اشاره ده د څنګه چې شپه راشي ته تنګ شي، نه ورځ پسې را روانه ده، تکلیف نه وروسته اسانی راځي. دا ایتونه نازل شوي په دې باره کې نبی صلی الله علیه وسلم شپې تهجد ته پاڅېدو د درې شپې بیمار و پانڅېدو. نو ام جمیل ویلي وو ابو لهب ښځې چې ودعه شیطان، و شیطان په هره شپه کېناسته او شیطان دې ته تللی. الله تعالی دا سورت راولېږي چې ازما رسول مه خفه کېږه. دا احوال په دنیا کې راځي، کله بیماریانې کله تکلیفونه، د خلکو خبرې خو وروسته پسې رڼا را روانه. هر چې الله د تا سره مینه لري د دې بیماری د وجه نه، دا مطلب نه چې الله تعالی سره کنه بغض دی. دین دا سورت دې باره کې نازل شو چې نبی صلی الله علیه وسلم مشرکان ته ویلو زبر تاسو د اصحاب کهف د ذوالقرنین خبر درکم. بیا الله تعالی وحی بند کړی څوارلس نه تر څلوېښت ورځو پورې. مشرکانو خندلې چې وګوره کنه دا وجه مال جبریل راځي هغه پرېښود، الله تعالی پرېښود، بس نور محبت وسه نه کوي، نور وحی ته نه رالیږي. که دای رسول اوس به وحی رالیږلی وی، رسول الله ډېر پریشانه شو. الله دا سورت راولېږه چې دا د دنیا احوال د تغیرات راځي دسي، خو بیا وګوره الله رڼا راولي او الله تاسو سره بغض نه کوي. د دې وحی د انقطاع د منقطع کېدو دا وجه نه ده چې تاسو سره مینه نشته ده، بلکې دې کې د الله حکمت ده. نو تر بل نه پریږدي نه سبا غوښ کړه. ولل اخرت خیر لک من الاولى. وقام اخرت ستاسو لپاره غوره ده د دنیا نه. خیر کې غټه بچی الله دل درکې. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نظر د چې در بگی تعالی رب ستا دا سې نعمتونه چې ته خوشاله شي. لکه الله کثرت اسباب اتباع لور کړي تر تابعدار شفاعت به الله نبی رسول الله ور کوي او دا امت به جنت ته بوزي او د دنیا د اخرت نعمتونه به الله ولا ور کوي او امت له مل ور کړي دي الله رسول به دې باندې خوشاله. علی ځانوي دا د زیری آیات د دینه باز خلک غلطه پیدا دی وي. ګوره رسول الله موږ امتیانی او هغه وخت په نه رضا کی تر سوچ موږ جنت ته نه تیلی. نو موږ دا خبره صحیح ده چې رسول الله د خپل امت په جنت کې دوه خوشاله دي او د اور نه بچاو، لیکن کته د الله دشمنی کې د الله شریکان جوړې برخداران جوړې د دغه رسول په سنت روان نه، نو به د دشمن شي. هغه به د الله پر رضا باندې رضا دي، الله ته اورته بوزي، نو رسول الله په هغه به خوشاله وي. که حدیث کې راځي زبوی صحکن لمن غیر بعد، الله دې هلاکی جسمانی رسول ما دین بدل کړي بیا ستا په جنت کې دوه باندې خوشاله وي. اوس الله تعالی درې نعمت ته بیانې. الم یجدک یتیما فآوا. الم یجدک یتیما فآوا. ورته شی احوال بدلی آیت نوې مندل الله پاک یتیم فآوا نو زید لدرکو. ووجدک ضالا فهدا. او تی نوې مندل سو ضالا چې ته حیران وې دین ته نو معلوم، فهدانو هدایت ته وک په نبوت سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مخکې نه پوهېدو چې دین منځونه روزي زکاتونه اعمال عبادت د دې تشریحات ته نو معلوم، ضال حیران ته وې. الله تعالی را درو خو دل نبوت ته در نصیب کو. ووجدك عائلا فاغنا. ووجدك عائلا فاغنا. او تی مندل وی غریب نو مال دار اکللې. د خدیجه رضی الله عنها د نکاح په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنا رااله او دار نور مالداران الله ولا ورکړي، غنا قلبی مله ورکړي وا زړی ولا غنی کړي، بالکل پروا نه و په دنیا. نو ګوره دا حال به تر غلی دی به بدل شي دی، لکه دې یتم نه رستا الله تعالی زید له درک تر او نکول حفاظت کاو. او ګوره لاول حیران به رستا لارا او لاول غریب به رستا مالداری. نو دسی کله کله پریشانی راځي به رستا خوشحالي الله راولي. لکه دیرست سورت کې دی خبره ته اشاره ده فاما اليتيم فلا تقهر فاما اليتيم فلا تقهر ارچ یتیم دې پسته میرا ټاغلره خارو تم کو واما السائل فلا تنهر واما سائل فلا تنهر اورچ سوالګر دې ناغم مراټا سائل هغه چاته وځي د مسلې ته پوس کی یاد پیسې دنه وړي میرا ټا چې ورښاله کا سوالونه کې ذالک مان ته پوس بده وکه مکو دسه مکو طالب العلم كدل رازي او كي سائل رازي نرتيما شفقت وكفا واما بنعمه ربك فحدث واما بنعمه ربك فحدث ارشي احسان در ربستا دينا بيانا و نعمه ربك تشري دا نبوت قران دين الله در كده خلق دا بيان دي كده ما نم داخل لك الله كم نعمات دا سكري دا غير تذكره كوا تحديث بالنعمات دي توا الله مثلا انت الله صحت در كتو الحمد لله ما لك صحت را كده ريكاري دي پارمو آيا الله دا نعمات را كارا كولو پیسی درکړي الحمدلله ډېر صلی الله راکړي بچي اولاد یې درکړي الحمدلله الله ډېر سره کړي الحمدلله دا نعمت راک پلانکي ځه الله دا نعمت راک دریا د عجب د پاره نه سر د الله د نعمت را کار کوله د پاره چې دیره موږ سړي ځته سنات کړي سو دین شرح کې رسول الله صلی الله عظیم شان او سره تسلی رسول الله الله ډېر نعمتونه ورکړي دی به او توا چې تکلیف نه رسته ساني راځي او عملونه او تورکي فن صب الى ربك فرغب او دا زموږ د پاره هم دا قانون زان لد رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک دا قانون نه دی لړن سورته خډر غټه معنا به پرتا دا او ډیر خلک عمل نه کوي.